Μα φίλε μου. Δεν είμαστε σε μια δικτατορία, δυστυχώς. Δυστυχώς, δεν είμαστε σε μια δικτατορία, φίλε και εχθρέ. Το φίλε το λέει ο Βενιζέλος. Το ότι δεν είμαστε σε μια δικτατορία, δυστυχώς, το λέει η κυρία Παναρίτη. Παναρίτη είναι επιλογή Γιώργου, βουλευτής επικρατείας του κινήματος. Προχτές στην εκπομπή την Δευτεριάτικη με την Έλλη Στά, ήταν Κιντόρα εκεί και ο Κουβέλης και είπε αυτό το πράγμα η κυρία Παναρίτη. Βέβαια, δίστανται οι απόψεις. Οι περισσότεροι λέμε ότι είμαστε σε μια δικτατορία. Δυστυχώς. Η ίδια όμως έχει άλλο αντίκτυπο και έχει άλλη βαρύτητα η γνώμη της όταν το λέει και μάλιστα κολλάει το δυστυχώς της βγήκε αμέσως. Μετά πήγε να το διορθώσει, είπε ευτυχώς, αλλά σημασία πάντα σε αυτά έχει τη βγαίνει πρώτο. Τι έχεις μες στο μυαλό σου και πόσο θα επιθυμούσαν στελέχη του Πασόκ όλοι σχεδόν να είχαμε μια δικτατορία για να περάσουν τα μέτρα που οι ίδιοι θέλουν και για να σώσουν τη χώρα έτσι ακριβώς όπως αυτοί θέλουν. Τίποτα από αυτά όμως δεν ισχύει, δεν έχουμε ακόμη χούντα. Έτσι όπως την εννοούμε περισσότεροι, με άρματα, με λογοκρισία, αλλά έχουμε χειρότερη, έτσι όπως την εννοούν επίσης όλοι, χωρίς να μπορούν να εκφραστούν, με μια τεράστια δυσαρμονία μεταξύ κυβέρνησης και λαού, διαθέσεων, οι δημοσκοπήσεις το αποδεικνύουν, μια βόλτα στο δρόμο το αποδεικνύει, οι πράξεις τους το αποδεικνύουν, εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται καμία άλλη απόδειξη. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με την κυρία Παναρίτη και το περίφημο δυστυχώς της. Ναι, γιατί αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Προσέξτε. Αντιμετωπίζετε. Προσέξτε. Δεν είμαστε σε μια δικτατορία, δυστυχώς. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Εγώ είπα ότι δεν έχω λεφτά να πληρώσω αυτό το φόρο. Πράγματι δεν έχω. Άι, στο διάλογο κι εσύ. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas. Pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear. Μα φίλε μου, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο χωρίς κίνδυνο για το έθνος, για σένα, για το σπίτι σου, για τη δουλειά σου, για το παιδί σου, δεν το κάναμε. Δεν θέλουμε να μας αγαπούν και να μας στηρίζουν. Το θέλετε και το έχετε καταφέρει. Σας αγαπούν και σας στηρίζουν. Όχι ο ελληνικός λαός. Σας αγαπούν και σας στηρίζουν όλοι αυτοί για τους οποίους φροντίζετε καταπιέζοντας, εξοντώνοντας τον ελληνικό λαό. Γιατί κάποιοι ωφελούνται από όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Πάντα κάποιοι ωφελούνται από όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, πληρώνοντας οι περισσότεροι. Αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτό έχει γίνει πιο έντονο. Ωφελούνται τράπεζες, εντός, εκτός. Βέβαια, γι' αυτό πασχίζουν όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Πάνω απ' όλα η σωτηρία του τραπεζικού συστήματος όπως λένε και μετά τα υπόλοιπα τα βλέπουμε όσοι μείνουν, όπως μείνουν, να δούμε τι θα κάνουμε. Έτσι λοιπόν ο Ευάγγελος Βενιζέλος απευθύνει ρητορικά ερωτήματα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου ότι και καλά και εμείς θα θέλαμε να πάρουμε άλλα μέτρα αλλά δεν γινότανε, γινόταν και παραγινόταν, θέληση δεν υπήρχε, γι' αυτό και δεν τους αγαπά κανείς, γι' αυτό και δεν τους στηρίζει κανείς και γι' αυτό θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και είναι σίγουρο ότι θα συμβούνε. Ποια είναι αυτά τώρα. Εμείς ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει, όχι επειδή έχουμε το κληρονομικό χάρισμα, επειδή είδαμε την πρώτη εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη. Εκεί ήταν η Ασιμπίλιου, αστρολόγος, και είχαν πολύ σοβαρή συζήτηση προχτές. Απλά θα τα ακούγαμε χτες, δεν προλάβουμε επειδή είχαμε το Λάκι. Αλλά μια καλή ευκαιρία να κάνουμε σήμερα επανάληψη. Όλη αυτή η φάση αλλαγής, μεταμόρφωσης που έχουμε μπει ως κράτος, έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτόν τον πλανήτη. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το δικό μας κράτος, έχει να κάνει με το δικό μας κράτος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα έχει να κάνει με πολλά περισσότερα κράτη, με την Ευρώπη όλη και την Αμερική αργότερα, γιατί είναι καρκίνος η Αμερική και ο Πλούτωνας είναι στον εγώκερο. Με πολλά λοιπόν κράτη, με πολλούς λαούς, απλά είναι σε διαφορετική χρονική στιγμή. Δεν είμαστε μόνοι μας μέσα σε όλο αυτό το καζάνι που βράζει. Είναι κι άλλοι μαζί μας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, εντάξει, να γίνει αυτοκριτική και όταν θα έρθει και ο καιρός να μας καταψηφίσει και ο λαός. Η χώρα θα σωθεί. Η χώρα θα σωθεί. No. Η απάντηση είναι του Γιώργου, η ερώτηση είναι του Σκανδαλίδη. Ο πλανήτης είναι ο Πλούτωνας, ο οποίος επηρεάζει και τον καρκίνο την Αμερική. Σύμφωνα πάντα με την οπτική της Ελένης Μενεγάκη και της Άσης Μπίλιου, συζητούσαν επί ένα δεκάλεπτο με τόσο σοβαρό ύφος, όσο δεν έχετε δει σε κανένα πάνελ τα τελευταία δύο χρόνια, για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα, τι γίνεται στην Ευρώπη, με αστρολογικούς όρους. Ό,τι καλύτερο υπάρχει, θα ακούσουμε μερικά αποσπάσματα, διότι μην νομίζετε, καλύτερα συμπεράσματα βγαίνουν από αυτά, από ότι από τα υπόλοιπα πάνελς και κυρίως με αυτούς που συμμετέχουν εκεί. Ο Πλούτωνας λοιπόν τα φταίει όλα, που έχει πέσει πάνω από την Ελλάδα, που έχει πέσει πάνω από την Ευρώπη και θέτει ερωτήματα ο Σκανδαλίδης. Τα απαντάει με πολύ ωραίο τρόπο ο Γιώργος, αλλά κάνει διαπιστώσεις ακόμη καλύτερες ο κύριος Καστανίδης, έτερος υπουργός, ο οποίος τηλεφωνικά σε ραδιοφωνικό σταθμό χτες έκανε μια ριζοσπαστική πρόταση και καταλάβαμε όλοι ότι έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα. Εάν η Τρόικα είναι να ζητάει μέτρα τα οποία ουσιαστικά μειώνουν το βιωτικό επίπεδο του ελληνικού λαού σε επίπεδα πρωτόγνωρα για ευρωπαϊκή χώρα, τότε δεν έχουμε ανάγκη των δανειστών. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Τώρα δεν έχουμε ανάγκη των δανειστών. Όπως λέει, αν λέει πρόκειται να πέσει το επίπεδο του ελληνικού λαού. Δεν έχει πέσει το επίπεδο του ελληνικού λαού 1,5 χρόνο με εσάς ως πρώτους υπαλλήλους και πρώτους πρόθυμους και έτοιμους από καιρό και πολύ θαραλέους. Εσείς τα έχετε κάνει. Το έχετε ρίξει τόσο κάτω το επίπεδο που τώρα οποιαδήποτε αγανάκτηση δεν σώζει από τα γιαούρτια, πρέπει να πει κάποιος. Οπότε μη σπαταλάνε το μυαλό τους στο πώς θα σωθούνε, να τους σπαταλάνε στο πώς θα κρυφτούνε. Μπας και έχει κάποια αποτελεσματικότητα όλη αυτή η κίνηση. Γιατί εμείς δεν έχουμε πρόθεση να κάνουμε το κακό, αλλά αυτοί μας αναγκάζουν, βλέποντάς τους, περπατώντας τους ίδιους δρόμους, στα ίδια μαγαζιά, να κάνουμε το κακό. Κακό τι είναι, ένα αυγό τώρα. Σιγά μην είναι κακό το αυγό και το γιαούρτι. Αυτά πρέπει να θεωρούνται και κάτι καλό, διότι και τα δύο κάνουν καλό στην επιδερμίδα, όπως έχετε ακούσει. Να πάμε λίγο ψηλά να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε μείνει στον Πλούτωνα και πώς επηρεάζει, αλλά έρχεται και ένας άλλος πλανήτης που επηρεάζει πιο πολύ. Και ρίχνοντας μια ματιά στο οροσκόπιο της Ελλάδας, είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις γιατί συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα και γιατί έχει συμβεί τόσο πολύ έντονα μέσα στα τελευταία χρόνια. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι μέσα στο οροσκόπιο της χώρας μας τα οικονομικά έχουν να κάνουν με τον εγώκερο, είναι ο Δίας τον εγώκερο εκεί. Και τα οικονομικά που δεν αφορούν το τι χρήματα παράγουμε εμείς ως Έλληνες, αλλά τα χρήματα που δανειζόμαστε, καταλαβαίνεις ότι μπαίνοντας ο Πλούτωνας εκεί, αρχίζει να δίνει, εγώ θα έλεγα, γροθιές. Κάτι πρέπει να πεθάνει για να ξαναγεννηθεί κάτι καινούριο. Και αυτή πολύ τη στιγμή σκληρό, όμως, είναι αυτό. Πολύ. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Γιατί έχω μια μεγάλη ακίνητη περιουσία. Μου επήλθαν αυτά τα ακίνητα και τα οποία δεν είναι αξιοποιήσιμα. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Ποτέ δεν έχω ανησυχήσει τόσο πολύ όσο ανησυχώ αυτή τη στιγμή. Στα ενδιάμεσα ακούμε και τον καημό αυτού που έχει τα πάρα πολλά ακίνητα και δεν μπορεί να τα πληρώσει. Τα ξανά έλεγε προχθές το βράδυ στην Παπαχελά που είχε βγει. Τα ίδια και τα ίδια. Ο καημός του Πάγκαλου και πώς τα βγάλει πέρα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που ζει και αυτός. Ακούσατε ο Δίας, τα οικονομικά της χώρας, η Άση Μπίλιου είναι αυτή στην Ελένη Μενεγάκη, το πόσο χάλια έγινε η Μενεγάκη από αυτή τη συζήτηση, κομμάτια. Πρώτη εκπομπή φέτος ξεκίνησε πολύ άσχημα για την ψυχολογία της ίδιας, δεν ξέρω για τα νούμερα, δεν έχουν και σημασία πια όλα αυτά. Στο τέλος ήταν η Ντόρα, η οποία ανησυχεί πάρα πολύ, δεν έχει ανησυχήσει ποτέ άλλοτε, ούτε όταν και η ίδια ήταν υπουργός εξωτερικών αυτής της χώρας, ούτε και όταν ο πατέρας της ήταν πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Την ανησυχία της εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη προχθές το βράδυ, τη Δευτέρα, στην εκπομπή της Ελιστάη, Net Week. Στην Net ήταν εκεί. Κάποια στιγμή τέθηκε το θέμα της εφεδρείας, των απελοπολίσεων. Τα έλεγαν όλοι καλυμμένα κάπως και βγαίνει η Ντόρα με αυτό το γνωστό θάρρος και είπε τα πράγματα όπως πρέπει. Πάντως και εσείς για μια παρεμφερή λύση μιλάτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και, εγώ θέλω ένα κράτος για μεταμφιεσμένη απόλυση που λέει και ο κ. Καθόλου απόλυση κανονική μιλάω εγώ. Μπράβο. Καθόλου απόλυση κανονική μιλάω εγώ. Κι άλλο. Καθόλου απόλυση κανονική μιλάω εγώ. Δεν καταλάβατε. Με συγχωρείτε. Εγώ λέω ότι όταν ιδιωτικοποιηθεί θα περάσει στον ιδιωτικό τομέα και έχει πιθανότητες να εργαστεί ο άνθρωπος. Βέβαια. Διότι στον ιδιωτικό τομέα θα εργάζεται. Το φως για μένα θα αρχίσει να διαφαίνεται. Όχι, θα το βάλουμε μετά αυτό. Σε ποιον ιδιωτικό τομέα θα εργάζεται και ποιος? Ακούσαμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία καταρχήν είδε τους άλλους εκεί τους πανελίστες που είχαν παρεξηγήσει την άποψή της, ότι και καλά δεν μιλάει ακριβώς για απόλυση, και καθαρά και ξάστερα λέει όχι, εννοώ απολύσεις του δημοσίου. Και μετά έδωσε και την προοπτική βεβαίως ότι θα πάνε όλοι αυτοί να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα. Σε ποιον ακριβώς ιδιωτικό τομέα? Αυτόν που έχει βασικό μισθό σίγουρα εντός λίγων μηνών, εφόσον από προχτές έχει τεθεί το θέμα, 500 μεικτά. Και σε αυτόν τον ιδιωτικό τομέα που δεν έχει θέσεις, δεν έχει ούτε καν τα 500 μεικτά. Διότι να ήμασταν σε κάποια άλλη εποχή, άντε και να συζητήσουμε, να φύγουν τόσες χιλιάδες από εδώ, να πάνε εκεί. Δεν υπάρχουν άλλες θέσεις, δεν υπάρχουν καθόλου θέσεις, δεν υπάρχουν και μισθοί. Παρ' όλα αυτά, με μια μοναδική ευκολία, όλοι αυτοί που ζουν τόσα χρόνια από τις εισφορές των Ελλήνων πολιτών, γιατί αυτοί τα λένε αυτά, ο Πάγκαλος, η Ντόρα, ο Μητσοτάκης, επί δεκαετίες θρέφονται αυτοί και οι οικογένειές τους από τον Έλληνα φορολογούμενο, με μια φοβερή ευκολία, αυτοί που επίσης φόρτωσαν το δημόσιο με όλους αυτούς, να λένε τώρα να βγουν έξω και θα βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Βρίσκουν και τα λένε, μπορούν και τα λένε, τους ακούμε πολύ ευχάριστα. Να δούμε πότε θα έρθει το φως. Η Ασυμπίλιου συνεχίζει. Το φως για μένα θα αρχίσει να διαφαίνεται πλησιάζοντας πια προς το 13. Και λίγο καλύτερα από το καλοκαίρι του 13 και έπειτα. Έχουμε μπροστά μας δηλαδή ακόμη αρκετούς μήνες, χρόνια, έτσι, που θα ταλαιπωρηθούμε, αλλά τουλάχιστον ας το πάρουμε το μάθημα. Ας καταλάβουμε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το τι θέλουν να μας επιβάλλουν οι άλλοι, με το τι θέλουν, πώς θέλουν να μας περιορίσουν. Έχει να κάνει και με εμάς τους ίδιους. Ότι τα μαθήματα της πειθαρχίας και του περιορισμού, σαν λαός, δεν τα έχουμε τόσο πολύ. Ζοριζόμαστε με αυτά. Πολύ βρέασιμο. Μπορώ να έχω το τουρκικό ταξί? Όχι, ως πολιτισμένος άνθρωπος θέλω το τουρκικό ταξί. Άι, στο διάλο κι εσύ. Θέλει και τουρκικό ταξί. Αυτό για τους φίλους οδηγούς ταξί, διότι στη συζήτηση προχθές τον ρωτήσανε πάλι για τα ταξί και είπε ο Θόδωρος Πάγκαλος: δεν θέλω το ελληνικό ταξί, λες και θα μπορούσε να μπει. Αλλά επειδή πηγαίνει 2-3 φορές το χρόνο στην Κωνσταντινούπολη, κατά τα άλλα του λείπουν τα 7,5 χιλιάρικα για να πληρώσει το φόρο. Επειδή πηγαίνει εκεί, του αρέσει πάρα πολύ το τουρκικό ταξί. Έχει όραμα για τον τόπο. Έχουμε ξεκινήσει από τα σύριαλ. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο από τους ίδιους τους Τούρκους. Πάντα το είχαμε αυτό. Φρεγάτες. Κάποια στιγμή θα έρθει και άλλο μέσο μεταφοράς. Όχι μόνο F-16, πλοία, στρατεύματα. Θα έρθει και το ταξί, το όραμα του Πάγκαλου λοιπόν, να μπει σε τουρκικό ταξί. Φαντάζομαι και των Ελλήνων ταξιτζίδων και μήνε, ο Πάγκαλος να μπαίνει και να χρησιμοποιεί μόνο τουρκικό ταξί. Όταν δεν θα μπαίνει στο ταξί, θα βγαίνει στους δρόμους, γιατί πρέπει να ψάξει να βρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία. Και βεβαίως ακούω και διάφορους που λένε, με γιατί δεν φορολογείται παραπάνω τους πλουσίους. Εγώ έχω την εντύπωση ότι οι πλούσιοι υπάρχουν ασφαλώς και υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν φορολογηθεί αρκετά, αλλά δεν μπορείς πάντα να τους βρεις. Οι πλούσιοι πλουσίους. Δεν θα βρεις. Πλουσίους. Δεν θα βρεις. Πλουσίους. Που ζητείς. Δεν θα βρεις. Πλουσίους. Δεν θα βρεις. Πλουσίους. Που ζητείς. Και που φορείς. Δεν ήταν επιτυχημένο το κόψιμο στο συγκεκριμένο τραγουδάκι, αλλά δεν γινόταν, γιατί είχαμε αιτιατική τους πλουσίους. Το άλλο έλεγε ονομαστική, αλλά τα κάναμε εμείς. Βάλτε τη φαντασία σας, την επάρκειά σας για να λειτουργήσει. Σημασία έχει ότι φοράει και ψάχνει να βρει τους πλούσιους, ενώ θέλει να τους φορολογήσει σαν γνήσιος σοσιαλιστής, δεν τους βρίσκει. Ένα παράξενο πράγμα. Σε όλες τις χώρες, όταν θελήσαν, τους βρήκανε και τους εξαφάνισαν κάποιοι. Εδώ δεν μπορούμε ούτε καν να τους βρούμε. Οπότε δεν μπορούμε να τους φορολογήσουμε. Ποιους βρίσκουμε? Τους συνταξιούχους που πού να πάνε, από το ΙΚΑ στο φαρμακείο και εκεί στο σπίτι, με το τηλεκοντρόλ πάντα στο χέρι. Τους μισθωτούς, πού να πάνε και αυτοί, αυτούς βρίσκουμε, αυτούς φορολογούμε. Είναι το μότο της ελληνικής κυβέρνησης. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, εδώ είναι Real. Σήμερα 1:00 με 2:00 κανονικά στην ώρα μας. Γυρίσαμε, χθες είχαμε καλεσμένο, το γιορτάσαμε. Είδαμε τις παρατηρήσεις σας, τα μηνύματα, καλά στην πλειοψηφία τους, αρνητικά σε κάποια άλλη, σε ένα άλλο ποσοστό. Πολύ λογικά, μες στο πρόγραμμα είναι όλα αυτά. Δεν αλλάζουμε τις θέσεις μας, παραμένουμε εκεί σταθεροί ανεξαρτήτως ποιον φιλοξενούμε και τι λέει ο καλεσμένος. Υπάρχουν και στοιχειώδεις κανόνες ευγένειας. τηλέφωνο επικοινωνίας με το διευθυντή της εκπομπής, τον Γκάφρο, 211-208-200. Αν θέλετε να μην μιλήσετε στον Γκάφρο, στείλτε SMS με το κινητό Real και εννοώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54% ή mail στο στούντιο papakirealfm.gr. Σήμερα κλείνουμε και ένα μήνα, εντελώς προσωπικό αυτό, προσωπική υπόθεση εδώ της Ελληνοφρενίας, που έχουμε site και όπως με ενημερώνουν, πρέπει να αναφέρουμε ότι στον πρώτο αυτό μήνα δεχτήκαμε πάνω από 800.000 μοναδικές συνδέσεις, για να τα ακούνε και οι διαφημιστές μου, έχουν βάλει σε παρένθεση. Να πείτε επίσης ότι εμφανίστηκε, λέει εδώ, το μήνυμα από το control, εμφανίστηκε μόνο ένας που έγραψε ότι το site είναι χάλια και ότι αυτός που το σχεδίασε ψάχνει να τον βρει και καλά είναι να μην τον πετύχει. Τα υπόλοιπα δεν είναι για κοινή χρήση. ελληνοφρένεια.net βρίσκεται και τις εκπομπές, πάντα σε σύνδεση με το Real.gr. Γενικώς έχουμε πολλούς δρόμους και τρόπους επικοινωνίας. Δεν ξέρω αυτό είναι καλό ή αν είναι μια ψευδαίσθηση δημοκρατίας. Όπως και να έχει, θα το απολαύσουμε όσο μπορούμε. Εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας, υπάρχουν όμως και άλλοι που θυσιάζουν ζωές, καριέρες και κεφάλαια κυρίως, μπορεί και κεφαλαία. Τι θέλετε, θέλετε τίποτα. Μου λένε και εμένα προσωπικά ότι διαθέτω το κεφάλαιο της όποιας δημοφιλίας είχα, το όποιο πολιτικό μου κεφάλαιο στην υπόθεση αυτή. Καλό. Μα γιατί σχηματίζει κανείς ένα πολιτικό κεφάλαιο και ένα κεφάλαιο δημοφιλίας? Από λεμόνια. Γιατί υπάρχουμε στην πολιτική? Δεν ξέρω. Για τέτοιες περιστάσεις ιστορικές. Καλό. Κι άλλο. Καθόλου, απόλυση κανονική μιλάω εγώ. Κι άλλο. Θα σφίξει το ζωράρι του Έλληνας. Θα ακολουθηθεί πολιτική περιοριστική. Κι άλλο, κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με κι άλλο. Στο τέλος της θητείας μου η Ελλάδα θα είναι χρεοκοπημένη. Κι άλλο. Θα είναι χρεοκοπημένη. Δεν θα είναι αναγεννημένη. Γιατί υπάρχουμε στην πολιτική? Για τέτοιες περιστάσεις ιστορικές. Είδες ήρθε νίνια ερμόσα. Δεν είμαστε σε μια δικτατορία δυστυχώς. Φίλε μου, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο χωρίς κίνδυνο για το έθνος, για σένα, για το σπίτι σου, για τη δουλειά σου, για το παιδί σου, δεν το κάναμε? Δεν θέλουμε να μας αγαπούν και να μας στηρίζουν? Ωραίο ερώτημα από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ακούγεται λογικοφανές και μπορεί να είναι, αλλά δεν έχει σημασία στο ερώτημα αυτό. Σημασία έχει η απάντηση του ερωτήματος. Πάντα στα ερωτήματα αξίζει η απάντηση, η οποία πολλές φορές δεν δίνεται από τον ίδιο. Μάλλον όταν τίθενται από τέτοιους τύπους, ποτέ δεν δίνουν την απάντηση γιατί θεωρείται αυτονόητη. Αλλά η απάντηση έχει δοθεί από όλους, το έχουμε καταλάβει, δεν χρειάζεται να προσθέτουμε κάτι παραπάνω. Ερώτηση έκαναν στον Σκανδαλίδη, στον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, Υπουργό Αγροτικών Υποθέσεων Ανάπτυξης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το κλασικό ερώτημα, αυτό που απασχολεί πάρα πολλούς τον τελευταίο εξάμηνο, μπορεί και χρόνο, αν έχει την νομιμοποίηση αυτή η κυβέρνηση να ανασένει. Λάθος, να κάνει αυτά που κάνει. Και απάντησε ο κύριος Σκανδαλίδης, ναι, ότι είναι νόμιμη και μπορεί να κάνει αυτά που κάνει. Λέγεται. Ναι, από το ποιοκί. Παρακαλώ, τι θέλετε? Ναι, θέλω να πάρω ένα πρόσφορο για τα γενέθλια της κυβέρνησης του Πασόκ. Πρόσφορο γιατί δεν είναι τα 40 γενέθλια έχουμε, αγαπητέ. Εκτός και αν θέλετε με κεράκι. Να βάλουμε και κεράκι απάνω, ό,τι θέλετε. Εκκλησίας, για οικονομία τώρα, δεν πάνε αγοράσεις. Όχι, ο λαός θα περιμένει, διότι όταν υπάρχει Σκανδαλίδης, προηγείται ο Σκανδαλίδης του λαού. Κάτι έχει πάει το μηχάνημα σήμερα, καταλαβαίνετε. Ματιασμένοι πρέπει να είμαστε. Ήρθε ο Λαζόπουλος χθες και τα διέλυσε όλα. Ο Σκανδαλίδης τι είπε όταν τον ρώτησε η Τρέμη τι ακριβώς παίζει με την νομιμοποίηση της κυβέρνησης? Επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση νομιμοποιείται να παίρνει τις αποφάσεις αυτές που παίρνει. Έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες. Κύριε Σκανδαλίδη, κυβερνητική πολιτική σας έχει, λέω. Έχει, κυβερνητική πολιτική η σημερινή δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέγατε προεκλογικά όταν υποστηρίζατε ότι λεφτά υπάρχουν. Η κυβερνητική πολιτική λοιπόν την οποία εφαρμόζετε σήμερα, κατά τη γνώμη σας, πέστε μου, είναι νομιμοποιημένη? Είναι νομιμοποιημένη, ασφαλώς. Μπράβο! Η δημοκρατία αυτό είναι. Η κυβέρνηση κυβερνά για μια τετραετία και νοημοποιείται να πάρει τις αποφάσεις που συμφέρουν τη χώρα. Στη δημοκρατία, τη δημοκρατία τη ρυθμίζει το Σύνταγμα, το τελευταίο άρθρο του οποίου έχει γραφτεί για τέτοιες ακριβώς περιπτώσεις. Γιατί λέει κατά λέξη ότι όταν το Σύνταγμα καταλύεται, ο λαός, το σύνολο, η πλειοψηφία, οι πάρα πολλοί, έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση, δικαιούνται και υποχρεούνται, λέει, με κάθε μέσο να στραφούν και να αντισταθούν, έτσι ακριβώς, κατά αυτού που το καταλύει. Αυτοί εδώ που έχουμε το καταλύουν το Σύνταγμα, το έχουν καταλύσει επανειλημμένως, δεν έχουν κανένα νομικό δικαίωμα. Ωραία τα λέει έτσι ο Σκανδαλίδης, αλλά να λογαριάσει κι αυτός τις μέρες που ζούμε, τις μέρες που ζει, που περπατάει, που κυκλοφορεί. Και βεβαίως δεν θα είναι αυτό μόνο η τιμωρία. Η τιμωρία έχει αρχίσει ήδη με το γεγονός ότι δεν μπορούν καν να περπατήσουν, να κυκλοφορήσουν και είναι καταγέλαστοι, είναι καταγεγραμμένοι στη συνείδηση όλων ως μια κυβέρνηση αρπακτικών, δοσιλόγων, κλεφτών, απατεώνων. Το κλεφτών λίγο δεν έχει σημασία τώρα, έχουν φροντίσει από το παρελθόν, αλλά κολλάει και αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Τώρα έχουμε προγραμματίσει να πέσει ο λαός, για να ακούσουμε. Λέγεται. Ναι, αυτοποιείο εκεί. Παρακαλώ, τι θέλετε. Ναι, θέλω να πάρω ένα πρόσφορο για τα γενέθλια της κυβέρνησης του Πασόκ. Πρόσφορο γιατί δεν είναι τα 40 γενέθλια έχουμε αγαπητέ, εκτός και αν θέλετε με κεράκι. Να βάλουμε και κεράκι απάνω, ό,τι θέλει. Εκκλησίας για οικονομία τώρα, δεν πάω να αγοράσω το νούμερο, το 2. Να το βάλουμε 2, ναι, ναι. Και σφραγίδα στο πρόσφορο τι να βάλω. Συνήθως βάζουν αυτοί εκεί ένα στρογγυλό τι είναι με Χριστό, με Παναγίες, δεν ξέρω τι είναι. Τι σφραγίδα να βάλω ήλιο πράσινο. Έχω έναν φίλο ο οποίος υπέφερε πολύ από το Πασόκ. Και συστήνω στους ακροατές να κάνουν το ίδιο. Έβγαλε μία γκόμενα Πασοξού και όταν την πηδάει λέει γαμώ το Πασόκ. Καλό. Άρη και Παπανδρέου του εύχομαι. Αλλά που θα τη βρει τέτοια γκόμενα. Γεια σου Αποστόλη. Σε παίρνω από τη Σουηδία. Από τη Σουηδία. Αμέ. Είναι ακόμα καθαρά, κρατάει ο καθαρισμός του Γιώργου. Ναι, ναι, είναι πολύ καθαρά. Δεν μένω στη Στοκχόλμη, αλλά έχω πάει δύο φορές, είναι πεντακάθαρα. Η μισή. Θα είναι καλά άνθρωπος. Ωραία, θα είναι. Το πήρα να πω ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ. Εκεί. Σεβασμό στη δουλειά του. Ναι, ναι, ναι. Εκεί, ναι. Ναι. Εκεί, εδώ, ναι. Πήρα να στηρίξω την προσπάθειά σας για τη γιορτή αυτή. Να είσαι καλά, έχεις να ευχηθείς κάτι. Ναι, ναι, τι να πω. Χρόνια τόσα πολλά και τόσο καλά, έτσι, με καλή δουλειά. Για τον Γιώργο ή για τον Πασόκ γενικώς. Για τον Γιώργο, όχι, για την Ελλάδα, για την Ελλάδα. Όταν λέμε καλή δουλειά, σαν και αυτή που έχει γίνει μέχρι τώρα, τέτοιου είδους. Βέβαια, θα ωραία. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα, παρακαλώ, The Party is here, λέγεται, παρακαλώ τις ευχές σας. Είναι αυτό που λέμε, έχει την ευχή. Αυτή την ευχή θέλω, ναι. Λοιπόν, να σου πω μια διευκρίνηση. Τα παλικάρια παλεύουν για να σωθεί η Ελλάδα. Πότε με θα σωθεί το λάδι, θα σωθεί το αλάτι. Έτσι, θα σωθεί και η Ελλάδα. Θα σωθούν οι Έλληνες. Έλα. Έλα. Τι έγινε, τι κάνεις. Δέχομαι τις ευχές σας. Α, γιατί. Για το Πασόκ. Α, για το Πασό. Γιορτάζουμε 2 χρόνια. Α, να τα χιλιάσετε, αλλά όχι σε αυτή τη χώρα, σε άλλη. Ναι, εντάξει, τώρα εδώ το γιορτάζουμε. Ναι, μήπως να φεύγατε. Δηλαδή, τέτοια γιορτή ποιος να την είχε προβλέψει. 2 χρόνια Παπανδρέου πρωθυπουργός. Τέτοια γιορτή ούτε ο Έλτον Τζον δεν είχε γράψει ένα τραγούδι για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κρίμα. Υπάρχει χρόνος. Mr. Apostolis. Pardon. Hello, Mr. Apostolis. Hello, my friend. Can you tell me what you want, please? I want to hear you to tell me about Pasok. Tell me what means Pasok. Pasok means, yes, of course, I can tell you. I can inform you what Pasok means. Look, Pasok means Panhellenion. Yeah. All Greece, you know, Pan. Yeah. To all Greece, Pan. Socialism. You know socialism. Where do you know now? Socialism, Marx. Marx. Πιο Marx. It doesn't go. Δεν γίνεται. Yeah. Look, socialism, forget it now, fuck it. Κόμμα, όχι, not κόμμα, κίνημα, συγγνώμη, κίνημα. It means like movement, you know. Movement, we are 3, we are 4, we are 5, we are Hilly Decatrice, and we want to make a movement, a kinesi. Yeah. And that is a kinema. The movement, you know. The kinesi we do is the kinema, so it is. Panhellenian, socialism, kinema. That is Pasok. Long live socialism. Okay. God bless socialism. Bye. Okay. Nice to meet you. Έλα, κοπέλα μου, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Καλά. Λοιπόν, άκου να δεις, ο Βλάση ο Τσάκας είμαι. Μην μιλήσεις. Δεν θα πω κουβέντα, έλα, Βλάση. Λοιπόν. Δεν είσαι εκείνος που ήταν στο Big Brother. Το Παναθηναϊκό, το ψιλικατζίδικο της Μαρίας απέναντι. Εκτός από το Πανιόνιο, την ΑΕΚ. Και αυτά θα αγοράσει και την κυβέρνηση. Αγοράζονται αυτοί. Όχι, μόνο ξεπουλιώνται. Αποστολή! Έλα! Για τα γενέθλια! Ζήτω στην κατοχική κυβέρνηση Τσολάκοβλου, όπως λέει και ο φίλος μας ο Γεώργιος ο Τράγκας. Υπερβολές, δεν θα ήθελα. Και να είμαστε καλοί μακάκες να τους ξαναψηφίσουμε και σε 4 χρόνια όλοι μαζί. Και εμείς εσάς ελπίζουμε. Ε? Και εμείς εσάς ελπίζουμε, για να έχουμε δουλειά κι εμείς. Ε, ναι, τι μακάκες είμαστε. Άμα τους ψηφίσουμε άλλη μια φορά να μας το βάλουν καλά το χρέος στο κεφάλι, στην πλάτη, όπου θέλουν. Και συγγνώμη, αφού το καταλαβαίνουμε με τη μία, να πληρώσουμε τη δεύτερη. Ε, ναι, τι, αυτό είναι το καλό. Εγώ συμφωνώ μέχρι να μάθουμε. Μα λεφτά υπάρχουν, ρε Αποστόλη μου. Τώρα που είναι. Θα τους βγάζουμε μέχρι να τα δούμε. Έτσι από πείσμα, ρε κερατά, δεν είπες υπάρχουνε. Αφού υπάρχουνε, θα σε βγάζω έτσι, έτσι. Η τιμωρία του θα είναι αυτή. Μέχρι να βρεθούν τα λεφτά. Θα τα βρει, αλλά μέχρι να τα βρει θα μας πηδήξει όλους. Κι εγώ γι' αυτό θα ψήφιζα. Δεν είμαστε σε μια δικτατορία, δυστυχώς. Κυρία Παναρίτη μου, πολύ γρήγορα μπορεί να μεταπηδήσουμε ακριβώς αυτό που θα σας ικανοποιήσει. Κατ' άλλους έχουμε ήδη έρθει, δεν το έχετε καταλάβει εσείς. Ή υπάρχει αυτή η άρνηση του σοσιαλιστή να το αποδεχθεί, αλλά αναγκαστικά κάποια στιγμή θα το αποδεχθεί και μετά και σε αυτό ο σοσιαλιστής θα είναι άριστος. Γιατί με ό,τι καταπιάνεται ένας σοσιαλιστής είναι άριστος. Το κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον όπως έχετε καταλάβει και καταλαβαίνουμε καθημερινά. Το τούνελ. Δεν τελειώνει με τίποτα το τούνελ. Αν και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου συνέχεια μας λέγανε και λένε όποτε βρεθεί ευκαιρία ότι έρχεται σε 6 μήνες έχουμε το πρωτογενές πλεώνασμα. Μερικοί όμως δεν έχουν πιστεί. Θα ακούσουμε τώρα μια τρίτη κνημάνα που παίρνει και το επίδομα. Ελένη, κυρία Ελένη, το μικρό της, τι ακριβώς βλέπει και τι κυρίως δεν βλέπει. Ξυπνάμε όλοι κάθε πρωί με ένα αχ. Ανοίγουμε γιατί όλοι πια έχεις δεν έχεις δουλειά. Και δυστυχώς και πολλοί κόσμος δεν έχει δουλειά. Ανοίγεις την τηλεόραση από το χάραμα και ξεκινάς με το αχ που κοιμήθηκες το βράδυ να το αναπτύξεις ξανά το πρωί. Mm-hmm. Ξανά με αυτά που ακούς. Δηλαδή. Και δεν έχω νιώσει ότι κάποιος κάπου μας αφήνει βαθιά στο τούνελ μια λάμψη να έρχεται. Σε 2 χρόνια, σε 2 χρόνια, σε 1 χρόνο, σε 1 χρόνο. Τίποτα, δεν ξέρουμε μέχρι πού θα πάει αυτό. Δηλαδή και πού θα σταματήσει. Ορίστε. Ο καημός της Ελένης Μενεγάκη. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει προοπτική. Αυτό που λένε όλοι. Ανάπτυξη. Αυτό που λέει ο Γιώργος και η Πασόκ. Τα ίδια λένε. Πολιτικές αναλύσεις έχουν μπει και στα μεσημεριανάδικα και στα πρωινάδικα. Τη νύχτα δεν το συζητάμε. Και όλοι με την ίδια αγωνία, από την ίδια θέση, με τον ίδιο σπαραγμό και με το ίδιο αχ με το οποίο κοιμόμαστε και ξυπνάμε, προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Δεν το είχαμε καταλάβει κανείς από εσάς, ούτε και εμείς. Ότι για 2 μήνες ο Θόδωρος Πάγκαλος κάθε καλοκαίρι, όταν πάει για μπάνια, σπάει την φασαρία του. Συνήθως πάμε τη σιωπή μας. Ο Θόδωρος Πάγκαλος σπάει τη φασαρία του. Όπως δήλωσε προχθές, δεν μιλάει τα καλοκαίρια. Εγώ έχω μια ατυχία. Όταν μιλάω, λέω κάτι. Βέβαια. 2 μήνες δεν μίλησα καθόλου, γιατί το έχω στέλνει ως έθιμο κάθε καλοκαίρι από τις 15 Ιουλίου με τις 15 Σεπτεμβρίου να μην μιλάω. Τι έθιμο και καλά ότι είναι πολιτική πράξη. Για μπάνια είναι και για μακαρονάδες. Και καλά τι να μιλήσει δεν τον ακούει και κανείς. Και το λανσάρει με αυτό το ύφος ότι κάτι σημαίνει όλο αυτό. Το ότι το έθιμό του τόσο καιρό και λέγαμε και είχαμε και τις γνωστές φαγούρες όλο το καλοκαίρι γιατί δεν μιλάει ο Πάγκαλος. Αλλά μας αποζημίωσε. 2 συνεντεύξεις έχει δώσει από τις 15 Σεπτέμβρη και μετά και έχουμε υλικό για τους επόμενους 2 μήνες. Λαός μέρος δεύτερον. Ναι, ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, γίνεται να παραγγείλω τα 2 τελευταία τεύχη που ήταν με τον Πάριο και δεν μπόρεσα να τα πάρω. Τι είμαστε, κυρία μου, πιτσαρία, μήπως να τα φέρουμε και στο σπίτι με τον delivery Πάριο. Απλώς λέω, άμα γίνεται. Άμα γίνεται, κυρία μου, να είστε πιο συνεπείς, να λέτε στην περιπτερού να συγκρατάει την εφημερίδα. Ωραία, κυρία μου. Πώς θα γίνει αυτή η δουλειά, μήπως θα θέλετε να σας δώσουμε και τσάμπα. Δεν χρειάζεται να μιλάτε έτσι. Πώς χρειάζεται, αλλιώς, αφού δεν καταλαβαίνετε. Δεν βάζετε μυαλό καθόλου εσείς οι Έλληνες. Τι να σας πω, συγγνώμη, έλα, γεια σας. Παρακαλώ. Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από Θεσσαλονίκη περνώ. Και τι θέλετε τώρα, να σας κάνουμε τα γλυκά μάτια επειδή παίρνετε από μακριά. Σου είπα τέτοιο πράγμα. Δεν κατάλαβα. Παίρνω από Θεσσαλονίκη και τι με νοιάζει, να σας προσέξουμε καλύτερα. Ε. Παίξε τίποτα άλλο, ρε. Αποστολή. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, βρε Αποστόλη μου. Πόσο πολύ. Μπορείς να μου τους βρεις αυτούς που είχαν ενθουσιαστεί, που λέγανε η βροντερή φωνή του Παπανδρέου, την άλλη που είπε είναι αρχηγός ένας Παπανδρέου, είναι πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής, βροντοφωνάζει, ακούει η Ευρώπη. Μπορείς να μου τους βρεις και να μου τους φέρεις εκεί στο σταθμό και να έρθω να τους δω κι εγώ. Τι θα κάνετε, θα κάνετε κακό. Τι να κάνω. Θα τους κάνετε κακό, δεν θα ήθελα. Όχι κακό, έτσι να τους δω, να τους δω. Τι άνθρωποι, να δούμε τώρα, θα χοροπηδάνε, θα χαίρονται, θα είναι ευχαριστημένοι. Να δούμε τώρα τι θα πει με τη βροντερή φωνή η κυρία. Υπάρχει λόγος να μην είναι ευχαριστημένη. Εσείς πώς το βλέπετε? Όχι, όχι, ίσα ίσα, γι' αυτό σου λέω. Επειδή θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, θα ήθελα να μου το μεταδώσουν και εμένα. Να σου πω. Έλα. Μαλακία το σουβλάκι στο φεστιβάλ στην Ολία στο συνοστισμό, ε. Είμαι σίγουρος. Θα βρεις τουαλέτα, μαλακία αίματα. Δεν πήγα εγώ, αλλά είμαι σίγουρος. Να πάτε στα μάτια που συχνά εσάς που δεν πήγες, ξέρουμε, μάθαμε. Καλέ, θα πάω στο φεστιβάλ του συνασπισμού να κάνω τι, είδες το πρόγραμμα. Κάτι κατεστραμμένο, σου είχε που γρατσουνάγαν κάτι κιθάρες με ρυθμούς κυρκαδιανού. Καλό, εγώ στη Δράμα είμαι, δεν μπορώ να πάω στο φεστιβάλ στην Ολία στο συνοστισμό. Να σε καλά, τι γλίτωσες. Μακάρι να ήμουν κι εγώ στη Δράμα. Και εκεί Δράμα ήταν, βέβαια, δεν θα νιώθεις ξένος. Λοιπόν, εγώ για άλλο σε πήρα να πει στον Καλαμπόκη ότι καλά είπε, λέει ότι το τραγούδι λέει, το λέει ο Παύλος Ευαγγελόπουλος. Πες το, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος ήταν αυτός που έπαιζε το ρετυρέ. Αυτός εδώ ο άντρας λέγεται Ανδρέας Ευαγγελόπουλος. Καλά, μπέρδεψε τον εθνικό στάρ, πάει καλά. Έλατε. Έλεος. Ζούμε, δηλαδή δεν βλέπει στάρ, λίγο στάρ να δει. Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος ήταν ο Ιάσον Σέκερης. Α, μπράβο, αυτός που έχει πάρει το όνομα. Μα δουλεύει, καλά, τόσο άχρηστος. Τι σημαίνει έχεις. Θα το πω τώρα, έλα, γεια. Έλα, γεια. Ανδρέας Ευαγγελόπουλος, λες Παύλος Ευαγγελόπουλος. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ενδιαφέρομαι για να βρω το The Real News της προηγούμενης Κυριακής. Ναι. Πείτε μου λίγο μια διεύθυνση. Μισό λεπτό, το Πάριος 1 ή το Πάριος 2. Το Πάριος 1 ή το Πάριος 2. Ναι. Το 1, το 1. Το 2 το έχουμε. Το 2 το έχουμε. Ξέρετε, δεν θα τη δώσουμε έτσι, θα πρέπει να την αγοράσετε πάλι. Να την αγοράσω, θέλω, ναι. Θέλω να πω, ο Τσάμπας πέθανε. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το 450 θα έρθει εδώ πέρα, στο σταθμό θα μπει. Ποιο? Το 450, πόσο έχει εφημερίδα. Το 450, ναι, τέλος πάντων, πού μπορώ να πάω να την αγοράσω. Κανονικά στην ώρα της τα περίπτερα. Αλλά μπορούν να σας κάνω μια κόπια το CD με 3 ευρώ. Εγώ σας το κάνω μια κόπια, τα έχω εγώ, τα μαζεύω. Με 3 ευρώ, μία. Να σας κάνω την κόπια να γλιτώσει και την εφημερίδα. Τώρα που να μαζεύει, ανακύκλωση θα πάει κατευθείαν έτσι. Καλλιώς παλιές ειδήσεις έχει. Εντάξει. Με 3 ευράκια σου κάνω εγώ. Με 3 ευρώ. Ναι, ναι, σου κάνω εγώ αντιγραφή τον Πάριο. Ωραία. Άμα θες, σου τραγουδάω κιόλας. Με 5 ευρώ όμως είναι πιο ακριβό γιατί έχω και το λαρίκι που θα πονέσει. Όχι, εντάξει. Όχι, γιατί τι θέλεις να κάνω. Αυτό είναι δωρεάν πρόμο. Τι προτιμάτε? Πείτε μου τώρα πώς. Τι και άντρας που είμαι. Θα μου πείτε που μπορώ να το βρω. Φοβάμαι. Δεν θέλετε. Γιατί αυτό δεν κάνει που κάνω εγώ. Ναι, ναι, αλλά κάνει. Θέλω να αγοράσω το CD. Πείτε μου, πού μπορώ να το βρω. Επειδή δεν σας αρέσει πως το λέω εγώ ή επειδή θέλετε να το ακούτε όλες τις ώρες. Θέλω να το ακούω όλες τις ώρες, γι' αυτό. Μπορώ να έρθω και σπίτι σας. Να με καλέσετε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, επειδή είμαστε και σε γραφείο, μπορείτε να μου πείτε πού μπορώ να με εξυπηρετήσετε. Τι γραφείο είστε? Τι να κάνει και γιατί παίζει πολλή δουλειά, καταλαβαίνω, σε αυτό το γραφείο. Πάρτε τσάπα, γιατί τσουγκράν αφήνει κενά. Σας ένοιαζε τώρα μεσημεριάτικα ο Πάριος, ε. Φλόγα έχει πάρει το γραφείο, φωτιά. Καλέ. Έχω πάρει, έχω κι άλλα. Θα έχω και Πουλόπουλο μετά. Και το αληθινό αγκούρι, αν ακούγατε πριν και το τρέιλερ του Καλαμίτσι. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Το βράδυ επανάληψη, 7 με 8. Τώρα σε λίγο κεντρικό μαγαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και εμείς θα τα πούμε βεβαίως αύριο γύρω στη μία. Κλείνουμε με το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Ναι. Απόστολε. Έλα. Χαιρετίσματα από Σερβία, φίλο μου, τι γίνεται? Οπ, καλώς το να και εσύ στη νέα συχνότητα. Εδώ, ξέρεις γιατί τώρα, γιατί επιτέλους χρόνια πολλά. Τα δύο να γίνουν 402 χρόνια, Απόστολε. Θα γίνουν. Έτσι, σοσιαλισμό όπως και εδώ, σε παρακαλώ, και με τον καιρό να γίνουν Σερβία. Ξέρεις, 300 ευρώ το μήνα μισθός, να κάνουμε εμφύλιο μετά, να μας βομβαρδίσουν. Μπράβο στον πρόεδρό μας. Μπράβο στον πρόεδρό. Να σου πω, και τώρα παίρνουμε πολλά, τι τα κάνουμε. Άγχη συνέχεια, τα παίρνουμε εμείς, τα μεταφέρουμε στις τράπεζες. Δεν μας χαίζεις καλύτερα 300 ευρώ. Έχεις απόλυτο δίκιο και πιστεύω ένας βομβαρδισμός μετά από τον ΝΑΤΟ θα είναι ό,τι καλύτερο για να αποδείξουμε ότι είμαστε σοσιαλιστές όπως και οι φίλοι μας εδώ οι Σέρβοι, Απόστολε. Είναι η μόνη ελπίδα να γίνει καλύτερος ο τόπος. Η Αθήνα, να φανταστείς πιο όμορφη θα είναι να με βομβαρδιστεί. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Πώς πάει υπάρχει έτσι ο Ιησούς. Τι εννοείς? Δεν άκουσες τι είπε ο Βενιζέλος το Σάββατο? Είστε λίγο αιρετικοί. Είμαι λίγο αιρετική. Δεν θα ήθελα. Άφες αυτής, που γαρίδας ή τι ποιούσι. Τα είπε αυτά ο Πάγκαλος. Το είπε αυτό, όχι ο Πάγκαλος, ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος, τέτοια μόρφωση. Άντε και Θεός. Δεν του το είχα. Ούτε κι εγώ. Με ψάρια λες να γίνει όλο αυτό. Ξέρω εγώ τι να σου πω, και καλαμαράκια. Και νηστεία, είδες νηστεία. Βέβαια. Καλά που δεν κάνουν νηστεία, σας κατά θα είχα γίνει. Αγοράκι μου, σήμερα ο Τράγκας έπαθε παράκρουση. Αντικομουνιστική ιστερία. Ξεπέρασε και τον Άδωνη. Μα τι είναι αυτά πια, και εγώ δεν μπορώ αυτή την ασυνέπεια. Δηλαδή, πέντε μέρες κομμουνιστής στην έκτη αντί. Άστο, το αφήνω στην άκρη και ας κρίνει ο κόσμος. Θέλω να σε ρωτήσω, αγοράκι μου, αν μπορείς να μου απαντήσεις. Η νεολαία μας τι έπαθε, λέγεται, και δεν ξέρω αν είναι αληθινό, ότι έχουν ρίξει ένα σπρέι στην ατμόσφαιρα βλακείας. Πέρα από το αντικούκου θα έχουμε και τις βλακείας. Και δεν θα γαμπάμε, θα λέμε και μαλακίες. Γιατί κάθονται στο σπίτι τους και στις καφετέριες και δεν ξεσηκώνονται να βγάλουν αυτό το βαθύ χέρι που αυτή η συμμορία του... Κοίταξε να δεις. Μέχρι τώρα το δικαιολογούσα. Ναι, λοιπόν... Τώρα που τέλειωσε ο Εζέλ, δεν βρίσκω δικαιολογία που κάθονται ακόμα μέσα. Δεν βρίσκεις? Όχι τώρα πια. Αυτό λέω κι εγώ. Ποια είναι η δικαιολογία τους, γιατί δεν βγάζουν. Δεν ξέρω, είναι αλήθεια, λέει, θα γυριστεί κι άλλο επεισόδιο για να μας εξηγήσει το τέλος του Εζέλ. Είναι λίγο γρίφος. Πέθανε, δεν πέθανε, τι έγινε? Άκουσε, ματάκια μου. Έχουν βάλει το χέρι τους βαθιά μες στο λαρύγγι των παιδιών μας. Τι περιμένουνε για να πάνε? Να τον σφάξουνε, όχι να φύγουνε. Όλη του η συμμορία. Ναι, καλά, εντάξει. Μπορεθεί. Σύμφωνοι, ο Εζέλ είναι αλήθεια αυτό που ακούγεται ότι είναι ο Χατζηγιάννης της Τουρκίας. Πολλά ερωτήματα γεννώνται, δεν ξέρω. Ναι, πολλά ερωτήματα. Πάρα πολλά, αναπάντητα. Αναπάντητα. Κάποια στιγμή να πάρει κάποιο θέση. Δηλαδή, πάει ο Μπεγλίτης, μιλάει με τους Τούρκους, απαντήσει, δεν φέρνει πίσω. Ήθελα να σου πω, γιατί βρίζεις το Πασόκ εδώ? Μας έκανε παράδεισο, μας έκανε δανεία του Νότου και μας το βρίζεις το Πασόκ, επιτρέπετε? Δανεία του Νότου μας έκανε ή δάνεια του Νότου? Ωραίος. Είμαι καλός. Κλεμμένο, αλλά καλό. Καλό. Δεν καταλάβω, μόνο καλά μου, ξα με κλέβει, θα κλέβω κι εγώ. Στόχος μας και δέσμευσή μου, η Ελλάδα να γίνει η δανεία του Νότου. Στόχος μας και δέσμευσή μου, η Ελλάδα να γίνει δάνεια του Νότου. Έλα, μωρή Πέπη. Έλα. Δεν μου λες, θυμάσαι αυτή την Πέπη, το Σμελή? Κάτι άκουσα, είναι γκόμενα του αδερφού του Άδωνη Γεωργιάδη. Τώρα με φορά. Μωρή κουφάτα όλα τα φτάνει. Καλέ, είμαι δημοσιογράφος, κάνω ρεπορτάζ, τι νομίζεις? Σου τώρα τραπέζι Κυριακή, Άδωνης και Ευγενία και η Πέπη μαζί όλοι. Όταν είδα το σούπερ από κάτω, χάρηκα. Λέω, ο Λεωνίδας μας επιτέλους βρήκε έναν άνθρωπο της προκοπής δίπλα του, έναν άνθρωπο που να του ταιριάζει. Δυστυχώς ήταν ο άλλος ο αδερφός. Πω, ρε φίλε, τι τραπέζι θα είναι αυτό, ρε? Αυτή η οικογένεια έχει βγάλει το ένα πιο ζωβό από το άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά. Και κάθονται εκεί ζευγάρια, η Πέπη, ο Άδωνης, η Ευγενία, ο άλλος ο αδερφός και ο Λεωνίδας να πουλάει βιβλία. Χαρούμενες Κυριακές, ζηλεύω. Να λέει η Πέπη στην Ευγενία, Ευγενία πέρασε μου τις πατάρες, να τη λέει Ευγενία όχι και να τη λέει μα πρέπει, πεινάω. Και να λέει Ευγενία άλλο Πέπη και άλλο πρέπει. Άλλο ψάλτης και άλλο τσάπτευτεροβγάλτης. Με τι έχει μεγαλώσει, αγόρι μου, με τι έχει μεγαλώσει. Άστα. Επίπεδο είσαι, μέσα στο επίπεδο. Άστα. Το Λεωτσάκο ακόμα στον ύπνο μου το βλέπω. Είπα το σφυρί, πρόεδρε, το σφυρί, πρόεδρε. Πρόεδρε, το σφυράκι, πρόεδρουλη. Δεν το κατάλαβα αυτό. Μα φίλε μου, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο χωρίς κίνδυνο για το έθνος, για σένα, για το σπίτι σου, για τη δουλειά σου, για το παιδί σου, δεν το κάναμε? Δεν θέλουμε να μας αγαπούν και να μας στηρίζουν? Τι θέλετε τίποτα? Μου λένε και εμένα προσωπικά ότι διαθέτω το κεφάλαιο της όποιας δημοφιλίας είχα, το όποιο πολιτικό μου κεφάλαιο στην υπόθεση αυτή. Καλό. Μα γιατί σχηματίζει κανείς ένα πολιτικό κεφάλαιο και ένα κεφάλαιο δημοφιλίας? Από λεμόνια. Γιατί υπάρχουμε στην πολιτική? Δεν ξέρω. Για τέτοιες περιστάσεις ιστορικές. Καλό. Κι άλλο. Καθόλου, από όλες κανονική μιλάω εγώ. Κι άλλο. Θα σφίξει το ζωράρι το Έλληνας. Θα ακολουθηθεί πολιτική περιοριστική. Κι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με κι άλλο. Thank you.